گلهای صحرایی، برنامه شماره 33. چشمونم خدنگ غم شکستی، منو از آشنایونم گسستی. چو تنها گشتم و سرگشتی عشق، تو با بیگانگون رفتی نشستی. اگر یارم چو گل خوش آب و رنگه، چه گویم از دل او سنگه سنگه. بگو با او خدایا تا بدونه، دل حسرت کش ما تنگه تنگه. اگر یارم چو گل خوش آب و رنگ، چه گویم از دل او سنگ سنگ. بگو با جهان دیدیم و جهان را ندیدیم. طبیب درد و درمان را ندیدیم. همه روی جهان گشتیم با دل وفای نازنی نون را ندیدیم. گل‌های صحرایی را همیشه رایحه‌ای دل‌انگیز است. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های صحرایی شماره 33 بود، با شرکت آقای کوروش سرهنگزاده تنظیم یافته. آهنگ شور محلی، تنظیم از آقای حبیب‌الله بدیعی، گوینده روشنک.